इश्क भी मेहरबान, हुस्न भी मेहरबान, दिल मेरे बस में कहा मेरी चाहतों का समंदर तो देखो, समंदर तो देखो, समंदर तो देखो, मुझे भी कभी अपना कहकर तो देखो, कहकर तो देखो, कहकर तो देखो। की हद से गुजर कर तो देखो, गुजर कर तो देखो, गुजर कर तो देखो, समंदर को बाहों में भर कर तो देखो, भर कर तो देखो, भर कर तो देखो। इश्क भी मेहरबान, हुस्न भी मेहरबान, दिल मेरे बस में कहा मोहब्बत के चाहत के इकरार के मेरे लहू में उतरते रहे। सासों ने रो रो के मांगी है रब से दुआ, मर कर भी तुम पर मरते रहे। एक साथ हम रहेंगे, एक साथ हम कहेंगे। कभी मेरे दिल में उतर कर तो देखो, उतर कर तो देखो, उतर कर तो देखो। तुम इस आईने में सवर कर तो देखो, सवर कर तो देखो, सवर कर तो देखो। रग रग में बहते हो तुम, छाए हो दिल पर बादल हो तुम, होठों पे हंसते हो आंखों में बसते हो तुम, मेरी उमंगों की हलचल हो कभी दूर एक पल भी रह कर तो देखो अभी जान दे दूंगी कह कर तो देखो इश्क भी मेहरबा हुस्न भी मेहरबा दिल मेरे बस में कहा रे हा मेरी चाहतों का समंदर तो देखो मुझे भी कभी अपना कह कर तो देखो मोहब्बत की हद से गुजर कर तो देखो